یعنی ایک دوسرے سے کہیں گے کہ تم مجھے گمراہ کرتے تھے، دوسرا کہے گا نہیں تم مجھے گمراہ کرتے تھے، تو وہ کہیں گے کہ نہیں تم خود ہی ایمان نہیں رکھتے تھے، ہم نے تمہیں کیا گمراہ کرنا تھا، ہم کوئی تم پر بادشاہ تھوڑے تھے، تم خود ہی سرکش تھے، اصل بات یہ ہے کہ ہم پر اللہ کا قول ثابت ہو چکا، ہمیں عذاب کو ضرور چکھنا ہے، تو وہ کہیں گے ہم نے تمہیں گمراہ نہ تمہیں گمراہ بلکہ ہم خود ہی گمراہ تھے، اس دن وہ سب کے سب عذاب میں شریک ہوں گے، مجرموں کے ساتھ ہم ایسے ہی کرتے ہیں، بے شک جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو تو وہ تکبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں، معاذ اللہ آج کل دیوانہ شاید کہ کیا نہیں، بلکہ یہ محبوب کو حق لائے اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق کی، بے شک ضرور تمہیں دکھ کی مار اور سخت عذاب جھیلنا اور تمہیں بدلہ نہ ملے گا مگر جو تم نے کیا۔ تو اب جو اللہ کے بندے ہیں، یہ تھا کفار کا ذکر، یہ تھا منکرین کا ذکر، اب اللہ کے بندوں کا ذکر کہ اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں، قیامت کے روز اللہ کے بندوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، کس طریقے سے ان پر کرم نوازی کی جائے گی، اور اللہ جل مجد الکریم کے جو مخلصین بندے ہیں ان کے ساتھ اللہ جل مجد الکریم کے طریقے سے پیش آئے گا، تو اس کا ذکر خیر جو ہے وہ آج کی اس آج کے درس میں ہے۔ یہ تو تھے منکروں کا ذکر تھا، اب دیکھیے الا عباد اللہ المخلصین، جو مخلص بندے ہیں اللہ کے، جو اخلاص کے ساتھ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، اخلاص کے ساتھ جنہوں نے دین پہ رہ کر دین کا کام کیا، دنیا کی خاطر نہیں، دکھلاوے کی خاطر نہیں، دنیا میں اپنا نام چاہنے کے لیے نہیں، آج کل ہم بہت سارے لوگ دین کا کام تو کرتے ہیں لیکن دین کے پیچھے بھی بہت ساری دینی خواہشات ہوتی ہیں، لوگ ہمیں اچھا کہیں، لوگ ہماری خدمت کریں، لوگ ہمارے نام کے نعرے لگائیں، لوگ ہمیں نیک کہیں، لوگ ہماری باتیں مانیں، تو انشاءاللہ دین میں بھی بہت ساری دنیا ہوتی ہے، لیکن جو مخلص آدمی ہیں، جو اخلاص والے آدمی ہیں، جو کام کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کے لیے، اکرام کے لیے، ان کی اطاعت کے لیے، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جنہوں نے اخلاص کے ساتھ کام کیا، ان کا کیا حساب ہوگا قیامت کے دن اور قیامت کے بعد، اولئک لہم رزقم معلوم، ان کے لیے ایسا رزق ہے جو ہمارے علم میں دنیا کا کوئی آدمی جان نہیں سکتا کہ کیا رزق انسانوں کو جنتیوں کو جنت میں ملے گا، اللہ کیا عطا فرمائے گا تو آدمی سوچ نہیں سکتا، کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ جل مجد الکریم کیا کچھ عطا فرمائے گا، فرمایا فواقع، اب اس کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کیا عطا فرمائے گا اپنے بندوں کو، اب اس کا ذکر خیر ہو رہا ہے، کہ کیا کچھ اللہ کی نعمتیں ہوں گی، واقع ہوں، میوے ہوں گے، پھل ہوں گے، نفیس و لذیذ نعمتیں، خوش ذائقہ، خوشبودار، خوش منظر، وہم مکرمون، اور عزت ہوگی، جنتیوں کی عزت ہوگی، عزت کے ساتھ ان کو رزق ملے گا، ان کو ہر قسم کا کائنات کا پھل ملے گا، اور جیسا پیچھے ہم نے پڑھا ابتدائے قرآن میں بات متشابہ، ایک رزق کی طرح، ایک پھل کی طرح دوسرا پھل، آدمی کہیں گے بھائی چلو یہ تو ہم کھا چکے، اللہ ارشاد فرمائے گا نہیں دوبارہ اس کو کھاؤ، دیکھو یہ وہ نہیں ہے، شکل ایک ہے، ذائقہ مختلف ہے، لاکھوں کروڑوں بلکہ ان گنت اللہ جل مجد الکریم کی نعمتیں اور پھل جو ہیں وہ ملیں گے، فی جنات النعیم، چین کے باغوں میں بیٹھے ہوں گے، اللہ جل مجد الکریم کی جنتوں میں وہ بیٹھے ہوں گے، اللہ سور متقابلین، تختوں پر ہوں گے آمنے سامنے، ایک دوسرے سے مانوس مسرور، جیسے دنیا میں ایک دوست دوسرے کو دیکھتا ہے ملتا ہے، اسی طریقے سے قیامت جنت میں مومن ایک دوسرے کو دیکھیں گے، ملیں گے ایک دوسرے کے سامنے، نور کے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، یطاف علیہم بکأس من معین، ان پر وہ دورہ ہوگا، نگاہ کے سامنے بیسی شراب کے جان، شراب طہور کے جان جو ہیں، یعنی جنت میں شراب طہور اور دودھ اور شہد کی نہریں چل رہی ہوں گی، کہیں سلسبیل ہوگی تو کہیں حوض کوثر کی نہریں چھلک رہی ہوں گی، کہیں شراب طہور کے جو خوشبودار شراب ہے اس کی نہریں ہوں گی، اور ان کے سامنے اس کے جان جو ہیں بلائے جائیں گے، جس کی پتیزہ نہریں نگاہوں کے سامنے جاری ہوں گی، سفید رنگ یعنی دودھ کی طرح سفید، بلکہ دودھ سے بھی سفیدہ زیادہ سفید، لذت للشاربین پینے والوں کے لیے لذت ہی لذت ہوگی، بخلاف دنیا کی شراب کے جو بدبودار اور بد ذائقہ ہوتی ہے، اور پینے والا اس کو پچھلے پیچھے منہ بگاڑ لگا ہے اور پھر اس کا نشہ چلتا ہے، پھر آدمی اپنی ہوش بھولتا ہے، پھر اپنے پرائے کو بھول جاتا ہے، تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم ایسی شراب ان کو عطا فرمائیں گے کہ جو یعنی لذت میں لاجواب ہوگی، رنگ جو ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، لا فیہا غول ولا ہم ینزفون، نہ اس میں خمار ہوگا اور نہ اس میں ان کا پتہ پھرے، یعنی ایسا شراب نہیں ہوگا جس سے عقل میں خلل آ جائے، شراب کے جس میں بہت سازات اور عیب ہیں، اس سے پیٹ میں بھی درد ہوتا ہے، سر میں بھی، پیشاب میں بھی تکلیف ہو جاتی ہے، طبیعت مالش کرتی ہے، کہ آتی ہے، اثر ٹکراتا ہے، اثر ٹھکانے نہیں رہتی، اللہ جل مجد الکریم قیامت کے روز جو اپنے پاس بعض بندوں کو عطا فرمائے گا تو وہ کیسی شراب ہوگی، اللہ اکبر، کہ اس کی یعنی کئی سو سال کی جو راہ ہے وہاں تک تو اس کی خوشبو جائے گی، رنگ اس کا دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، خوشبو اس کی سبحان اللہ مشک سے زیادہ ہوگی، اور اس کی نہریں جو ہے وہ مومنین کے سامنے بہ رہی ہوں گی، وہ ان مذہب کا سرات اتر سے اے سبحان اللہ، ان کے پاس ایسی بیویاں ہوں گی، ایسی موٹی موٹی آنکھوں والی اور خوب چل ایسی بیویاں ہوں گی جو کسی اور کی طرف دھکا اٹھا کر نہیں دیکھیں گی، ان کے نزدیک اس کا شوہر ہی سادہ حسن اور پیارا ہوگا، وہاں یہ ہو ہی نہیں سکے گا کہ ایک آدمی دوسری کی طرف یا ایک عورت دوسرے کی طرف بڑھے، کیونکہ اتنا حسن اللہ جل مجد الکریم عطا فرمائے گا کہ کسی کو کچھ ہوش نہیں ہوگی، اور حدیث آتا ہے یا چھٹ بھر ہے عورت کو اردا کو دیا گیا، لیکن جب اللہ جل مجد الکریم پورے ناظر ندیوں سے جن کی کچھ اور مانگو تو پہلی نعمتیں جو ہے انہیں کو پورا نہیں کر سکے، اور کام نہیں اور پہلے کے آواز کو نعمت ہوتی ہے اللہ رب العزت کا شک ہے، پھر اس وقت وہ اللہ کے پاس جائیں گے، اس کا مطلب جنت میں بھی اللہ کی ضرورت ہوگی، اب وہ راہ پیچھے گے، اللہ ہم سے پوری کر سکے اور مانگو تو کیا مانگے، یعنی اور تو وہی مانگتا ہے نا جس کے پاس پہلے کچھ کمی ہو، اب کئی تو دنیا میں ایسے ہیں کہ جب رب دیتا ہے تو کہتے ہیں کیا اور کیا مانگے، اور کیا مانگا، ان سے تو بے شمار ہے، دنیا مانگتے تو شرم آتی، اور پھر وہ ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کا منہ جو ہے پیٹ جو ہے یہ بھرتا نہیں ہے، ایک وادی ہو تو دو، دو ہو تو تین، تین ہو تو چار، اس کا منہ قبر کی مٹی بھرے گی، لیکن جب علماء کے پاس جائیں گے تو علماء کہیں گے کہ ہاں اب اگر کرن نوازی کرے تو کہنا کہ باری تعالیٰ اپنا دیدار کرا، سبحان اللہ، اب جب بندے رکھے لیں گے باری تعالیٰ اپنا دیدار کرا تو جمعے کے روز اللہ جل مجد الکریم جنتیوں کو خاص جنت میں، جنت الفردوس کے خاص باغ میں اپنا دیدار کرائے گا، اور جب دیدار کر کے وہ لوگ واپس آئیں گے تو پھر ان کی حور عین ان کی بیویاں ان سے پوچھیں گی کہ آج یہ حسن تم کہاں سے لے آئے، کہ آج حوروں سے تمہارا حسن جو ہے وہ بڑھ گیا، تو یہ اللہ جل مجد الکریم کے حسن کا وہ جو آنکھیں، کیونکہ حسن ایک ایسی چیز ہے کہ جب آنکھیں دیکھتی ہیں جیسا حضرت یوسف علیہ السلام و تکلیف کے بارے میں آیا کہ عورتوں میں تکلیف ہوئی مصر کی عورتوں نے حضرت رینا یوسف علیہ السلام کا حکم دیتے ہوئے کاٹتے کاٹنی انگلیاں کاٹنی زمین پر گر گئی پتہ نہ چلا یہ مخلوق کا حسن ہے تو حسن خالق کیا ہو سبحان تو فرمایا کان نہ ہوں بھائی تو مجنون بڑی آنکھوں والی گویا کہ وہ پوشیدہ رکھے ہوئے انڈے ہیں انڈے پڑے ہوتے ہیں اس طریقے سے یعنی گرد و غبار کے پاس صاف دل کا شرنگ کہ ہوئے جب پانی پیئیں گی تو پانی ان کے اندر جاتا ہوا نظر آئے گا اور اتنا صاف اور شفاف رنگ ہوگا کہ ان کی ہڈیوں میں ان کا ملک نظر آ رہا ہوگا آدمی سوچ نہیں سکتا کہ اللہ جل مجد الکریم نے اپنے بندوں کے لیے کیا کچھ رکھا ہوا ہے فاق مالا باد ہم اللہ بادن یا بادن یا تفار تو وہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے یعنی اہل جنت جنت میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے ایک دوسرے سے پوچھتے ہوں گے دنیا میں کیا حالات واقعات پیش آئے کس طریقے سے دنیا گزری اور کس طریقے سے اللہ جل مجد الکریم نے تم پر قبر کی اور حشر کے میدان میں تمہارے ساتھ کیا ہوا اور آج تمہیں کیا مل رہا ہے جنری جنت سے نیک نیکوں سے سوال کریں گے پوچھیں گے قال قائل منهم انی کان علی قریب ایک ان میں سے کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک اہم نشین ہوا کرتا تھا دنیا میں میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا آج یہاں نظر نہیں آ رہا دنیا میں میں دیکھا کرتا تھا وہ میرے پاس بیٹھا کرتا تھا بارے کیا کرتا تھا لیکن یقول آئنک لمن المصدقین وہ مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم اسے سچ مانتے ہو جب میں اس کو کہتا تھا اس کو کہتا تھا اس کو اٹھنا ہے مرنے کے بعد اٹھنا ہے اٹھنے کے بعد اللہ جل مجد کریم سے پیش ہونا ہے تو وہ مجھے مذاق کیا کرتا تھا اور وہ مجھے کہا کرتا تھا کہ کیا تم اس کو مانتے ہو کیا تم اس چیز کو مانتے ہو کہ مرنے کے بعد بھی اٹھنا ہے قمر حشر کی بھی کوئی زندگی ہے اذا متنا وکنا ترابا کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اجاون اور ہڈیاں ہو جائیں گے لمدینون تو کیا ہمیں جزا سزا دی جائے گی ہم سے حساب لیا جائے گا وہ مجھے کہا کرتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور ایک طرح سے یہ ثابت ہوا کہ یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے آزا متنا وکنا ترابا مرنے کے بعد مٹی کے ساتھ مٹی ہو جانا یہ مومنین کا عقیدہ نہیں ہے وہ تو اپنے بارے میں کہتا ہے آج تو لوگ نبیوں کے بارے میں کہنے لگے جماعت اللہ آفتہ اللہ مرنے کے بعد جو ہے وہ مٹی کے ساتھ مٹی اللہ کے نبی ہو گیا معاذ اللہ آفتہ اللہ تو ایسا عقیدہ رکھنا یہ کن لوگوں کا عقیدہ کافروں کا آئزہ جتنا وکنا قرآن جب ہم مریں گے تو ہم مٹی ہو جائیں گے ایزام اور ہڈیاں بکھر جائیں گی لمدین تو کیا ہم سے سزا اور سزا دی جائے گی قال هل انتم مطلعون تو پوچھے گا کیا ذرا جھان کر دیکھو میرے اس دوست کو کہاں گیا جو دنیا میں بڑی باتیں بنایا کرتا تھا جو دنیا میں کہا کرتا تھا کہ یہی جہان ہے یہی زندگی ہے اس کو جو ہے کھاؤ اور کھاؤ آخرت میں کچھ نہیں ہوگا یہ ویسے ہی دل بہلانے کے لیے لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے نہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے یہی طریقہ ہے کہ یہ مرے گا پھر زندہ ہوگا پھر اسی طریقے سے یہ تناسب کا عقیدہ جیسے ہندوؤں کا ہے تو بعض نام نہار مسلمانوں کا بھی ایسا عقیدہ نام نہار مسلمانوں کا ہو گیا تو اب وہ جنتی کہے گا حالا ہر انت مطالعہ کہا کیا تم جھان کر دیکھو گے اور پتا کرو گے کہ وہ کہاں ہے کہ میرے سامنے سین کا جہنم میں کیا حال ہے کدھر ہے سب پالا آ پھر جانتا فر آفی سوا جہیل تو اسے بیچ بھڑک کی یاد میں دیکھا دیکھے جنت کہاں جنت ہے ساتوں آسمانوں کے اوپر اور جہنم کہاں زمین کے نیچے جنتی جنت سے جھانکتا ہے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے جھانکتا ہے اور زمین کے نیچے تحت سران جہنم دیتا ہے. اب جہنم کتنی بڑی ہے اور جنت کتنی بڑی ہے. امام ابو نعیم رحمت اللہ تعالی نے کتاب الجنہ صرف الجنہ میں روایت نقل کی کہ ایک کسی فرشتے نے عرض کی باری تعالیٰ میں تیری جنت دیکھنا چاہتا ہوں, تو اللہ جل مجد الدین نے ارشاد فرمایا جاؤ دیکھو. فرشتہ اڑا, اڑتے اڑتے تھک گیا. فرشتے کی اسپیڈ, فرشتے کی رفتار کتنی ہے. ادھر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھائی جو ہیں وہ ڈراتے ہیں کنویں میں, اور اللہ جل مجد الکریم ادھر بھائی ہاتھ چھوڑتے ہیں, اور ادھر اللہ جل مجد الکریم فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ یوسف کو نیچے نہیں گرنے دینا. ادھر بھائی ہاتھ چھوڑتے ہیں, ادھر فرشتہ اوپر سے چلتا ہے, تو نیچے کنویں کے نیچے پانی میں جانے سے پہلے پہلے فرشتہ جو ہے وہ اپنا ہاتھ اس کے نیچے کرتا ہے حضرت یوسف سے, اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کے سر پر بیٹھ جاتے ہیں. دیکھیے رفتار, دیکھیے اپنی انسان کی آواز منہ سے نکلنے سے پہلے فرشتہ چلتا ہے, رشتہ چلتا ہے, والا بات مکمل ہونے سے پہلے پہلے فرشتہ پہنچ جاتا ہے. اتنی زیادہ آواز ہے, رفتار ہے, رشتہ اڑتا ہے اور اڑتے اڑتے تھک کر بیٹھ جاتا ہے. بیٹھنے کے بعد عرض کرتا ہے باری تعالیٰ مجھے پھر طاقت دے, میں پھر اڑوں. تین مرتبہ اڑتا ہے, اور تین مرتبہ جب تھک کے بیٹھتا ہے تو پوچھتا ہے باری تعالیٰ تو نے یہ جنت کتنی بڑی بنا دی. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو یہ جو تو نے ابھی جنت دیکھی, ابھی میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یار غار صدیق اکبر کو جتنی جنت ملنی ہے اتنی تو نے ابھی تک نہیں دیکھی. تو جنت تو کیسے دیکھے گا, ساری جنت کی سیر تو کیسے کرے گا, اتنی بڑی جنت ہے. پھر جنت کے نیچے سات آسمان, اور ایک آسمان کی موٹائی 500 سال لگا, پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی جو ہے درمیان میں اب وہ 500 سال رہا, تو سات آسمان ہیں, پھر آسمان سے زمین ہے, پھر زمین ہے, زمین کے نیچے پھر جو ہے جہنم ہے, اور جہنم کی پھر گہرائیاں ہیں. اللہ اکبر. ارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے ایک آواز سنی, تو آپ نے پوچھا جبرائیل یہ ہے, تو جبرائیل امین نے عرض کیا آقا 70,000 سال پہلے ایک جہنم کے کنارے سے ایک پتھر لڑکایا رہتا تھا, آج جہنم کے ایک جو حصہ ہے اس کی تہ میں جا کر لگا ہے. اب جہنم کتنی ہے, جنت کتنی ہے, ان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے. اب قرآن کو دیکھیے کہ اب وہ کہتا قرآن خود پہل ایسر آفی سوا الجہی, پھر جانکار اسے بیس بڑک بیس بڑک کی آگ میں دیکھا. جنتی کی نظر اتنی تیز ہے, ساتوں آسمانوں سے اوپر اتنی وسیع جنت میں رہ رہا ہے, اور زمینوں کے نیچے اتنی وسیع ترین جہنم میں رہ رہا ہے. ایک شخص اس کو دیکھتا ہے تو قرآن کی اصطلاح میں پتا چلا کہ ایک جنتی کی نگاہ جو ہے وہ اتنی تیز ہے کہ جنتوں میں بیٹھا ہوا جہنمی کو دیکھتا ہے. تو اب جنتی جنت میں چلا جائے کیا آقا کے برابر ہو جائے گا؟ یقیناً آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شانیں عظمت جو دنیا میں تھی وہ کائنات کی کسی ذات کو نہیں مل سکتی. تو اب معلوم ہوا کہ اگر جنتی میرے آقا کا امتی جنت میں پیسہ جنتی کو دے سکتا ہے, تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں کیا مدینے میں بیٹھے اپنی امت کو نہیں دیکھ سکتے؟ اب صرف دیکھا ہی نہیں ہے, دیکھنے کے ساتھ ساتھ وہ بولتا بھی ہے. کہا خدا کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دیتا اگر میں تیری باتیں مانتا, اگر میں تیرے ہاتھ چلتا, اگر میں وہی باتیں کرتا جو تو کرتا تھا. برا دوست آپ کو پتا برائی کی طرف لے جاتا ہے, شوق سالے تورا سالے کنر اور شوب پہ تالے تورا تالے کنر. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ, آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے سب جنگ میں یو حالت ایسے دیکھیے کہ کس کے ساتھ تم لوگ دوستی لگا رہے ہو. آج کہتے ہیں کیا کریں ہے دوست میرا بد عقیدہ ہے, تو کتنے ہی لوگ صحیح العقیدہ جو بد عقیدہ کے ساتھ چلتے ہیں وہ بد عقیدہ ہو جاتے ہیں, اب پاس بیٹھتے ہیں تو برے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ اچھے دوست کے پاس بیٹھو, اچھوں کو دوست بناؤ, نیک لوگوں کے ساتھ کی سنگت اختیار کرو. اور جنتی وہ جنتی کہتا ہے اللہ کی قسم تو مجھے ہلاک کر دیتا ولو لا نعمت ربی لکنت من المحضرین, اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا اور مجھے نیکی پر قائم نہ رکھتا تو آج میں بھی پکڑ کر ضرور حاضر کر دیا جاتا ہے, آج مجھے بھی جو ہے وہ جہنم میں اسی طریقے سے بیڑیاں پہنا کر ڈال دیا جاتا ہے. لیکن اللہ جل مجد الکریم نے مجھ پر کرم نوازی کر دی, اسی لیے اللہ کا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں دوست بنانے سے پہلے, اور لوگوں یہ یاد رکھو کہ رشتہ کرنے سے پہلے دیکھو ان کا عقیدہ کیا ہے, ان کا کردار کیسا ہے, وہ لوگ کیسے ہیں, تب ان کے ساتھ رشتہ بناؤ, تب ان کے ساتھ دوستی لگاؤ, کہیں بد عقیدہ کے ساتھ کہیں برے آدمی کے ساتھ. ہم برے کو ہم نشینہ بنا لینا, شرابی شرابی بنا دے گا, زانی زانی بنا دے گا, چور جو ہے وہ تمہیں چور بنا دے گا, اور نشئی جو ہے وہ تمہیں نشے پر لگا دے گا. اس لیے وہ جنتی کہتا ہے کہ قریب تھا کہ تو علم جہنم میں لے جاتا, میں اگر تیری باتیں مانتا. آج کتنے ہی لوگ ہیں, آج کتنے ہی آدمی ہیں جو بروں کی دوستی لگاتے ہیں اور پھر بروں کے سنگ باندھے شروع کر دے رہے ہیں. دین کی باتوں کا کچھ پتا نہیں چلتا, دین کا کچھ پتا نہیں چلتا. ارے یار ابھی ناز پال لے گا, روز پر پہنا چاندنی ٹھہر جا, کیا ہو جائے گا, ابھی بیٹھتے ہیں ابھی چلتے ہیں, پھر ابھی چل یار ایک منٹ یہ ڈرامہ دیکھ لیتے ہیں, فلم دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے اس کے بعد جو آپ کہیں گے وہ کریں گے. کرتے کرتے برے دوست جو ہیں وہ برے لوگوں کو برائی کی طرف لے جاتے ہیں, برے لوگوں کو برائی میں جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں. اچھا دوست ہمیشہ اچھائی کی دعوت دیتا ہے, وہ اچھا دوست جو ہے وہ ہمیشہ کہے گا چلو بھائی جمعہ شریف پڑھتے ہیں, کہیں قرآن سنتے ہیں, کہیں نعت سنتے ہیں. برا ہمیشہ یہی کہے گا کہ گانا سے پڑے ہیں, برائی میں والوں کا سنا رکھتے ہیں. تو دوستی لگانے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آدمی جو ہے وہ دوستی کس کے ساتھ لگا رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم تو بعد عقیدہ سے قرآن نہیں سنا کرتے, یہ ذہن میں رہے. کئی لوگ کہتے ہیں نہیں قرآن ہی ہے نا, مدرسہ ہی ہے نا, کسی مدرسے میں بھی بات پڑھا لیں اور کسی آدمی سے بھی قرآن کی درس اور قرآن کا ترجمہ جو ہے وہ سنا جو ہے ہمارے بیٹھے. علماء اور صحابہ اور تابعین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ کسی بد عقیدہ کے ساتھ بیٹھنا تو دور کی بات ہے, ان سے قرآن تک نہیں سنا کرتے تھے. تو اس لیے اب وہ کہتا ہے افما نحن بمیتین, کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ غور و فکر کیجیے, کیا مرنا نہیں ہے, مرنا نہیں ہے کیا؟ ایک دن موت نہیں کیا آنی, کیوں بھول گئے اس بات کو؟ اور یہ کب کہا جائے گا؟ یہ اس وقت کہ اب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, ان کے سامنے موت کو ذبح کر دیا جائے, ذبح کر دیا جائے گا, اور کہا جائے گا کہ اب موت نہیں ہے. یہاں ہر شخص کو موت, جنتیوں کو جنت میں موت نہیں, جہنمیوں کو جہنم میں موت نہیں. اب کچھ یہاں کہتے ہیں کہ مرنا نہیں ہے, حالانکہ ہر روز مرتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں. لیکن جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا تو کہا جائے گا کیا ہمیں مرنا نہیں, الا موت آتا نل اولا, مگر ہماری پہلی موت. کہ جو دنیا میں ہو چکی وما نحن بمعذبین, اور ہم پر عذاب نہ ہوگا, اب جب جنتی جنت میں چلے گئے تو اب عذاب نہیں ہوگا. بعض علماء نے اس کی دنیا کے ساتھ بھی تفسیر کر دی کہ یہاں سے دنیا مراد ہے, کہ کئی دنیا دار کہتے ہیں ہاں ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد ایک ہی مولا اگر مر گئے تو اس کے بعد اٹھا نہیں, اور اس کے بعد ہمیں عذاب نہیں ہوگا, ہمیں بس ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا. انہوں نے کہا نہیں, یہ جنتی کہیں گے کہ اب مرنا نہیں ہے, اب ایک ہی موت جو ہو چکی اور اب ہمیں عذاب نہیں ہوگا. ان هذا الفوز العظیم, بے شک یہ ہے بڑی کامیابی, یہ ہے اصل کامیابی, یہ ہے فوز و فلاح. اور عمل کرنے والا کیوں کرے, کیوں نہ کرے, یہ مثل هذا فلیعمل العاملون, ایسی ہی بات کے لیے کام کرنے والے کام کرتے ہیں, عمل کرنے والے عمل کرتے ہیں, اور کامیوں کو کام کرنا چاہیے. کیوں نمازیں پڑھ رہے ہو, کیوں ساری ساری رات بتاتے قرآن اور قرآن سن رہے ہو, کیوں ساری ساری رات اور اس ساری رات اور جس جاگ رہے ہو, کیوں یہ کہتے ہو؟ اس لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم پر راضی ہو جائے. تو رب کہتا ہے اگر عمل کرنا ہے تو اس لیے کرو نا, اس فوز و فلاح کے, فوز و فلاح کے لیے, فوز و فلو کے لیے, فوز و فلو کے لیے, اس نیکی کے لیے کرو. اگر تمہیں کام تو کرنا ہی ہے. دیکھیے جاگنے والے جاگتے ہیں, کوئی ساری رات سینما دیکھ کے جاگ رہا ہے, کوئی ساری رات ملامت کر کے جاگ رہا ہے, ساری رات مزدوری میں جاگ رہا ہے, تو کوئی ساری کی ساری رات اللہ رسول کے حکم میں جاگ رہا ہے. کام کرنے والے نے کام تو کرنا ہے, کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی بے حیائی کر رہا ہے, کام تو کرنا ہی ہے. انسان دنیا میں آیا تو اس نے کام تو کرنا ہے. اب اللہ جل مجل کریم کہتا ہے جو کام کرنے والے ہیں وہ اس لیے کام کرتے ہیں ہمارا رب راضی ہو جائے, وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں جو کریم کی طرف سے فوز و فلاح مل جائے گا. ام شجرت الزقوم میں کیا یہ مہمانی اچھی نہیں ہے, یہ مہمانی اچھی ہے یا وہ تھوڑ کا درخت؟ اللہ وقت دیکھیے, ایک طرف پہلے گروہ کا ذکر ہوا پھر نیکو, اب نیکوں کے بعد پھر ان کا ذکر, جو قرآن کے احکام کو پسے پش ڈالتے ہیں, جو قرآن کو اہمیت نہیں دیتے, جو دینی احکام کو اہمیت نہیں دیتے, جو دنیا کو دین پر غالب کرتے ہیں, جو دنیا دین کو دین کے تابع کر دیتے ہیں. اب کہا کیا تمہیں یہ مہمان نوازی پسند ہے یا جہنم میں تھوڑ کا درخت پسند ہے؟ نہایت تلخ, انتہا کا بدبودار, ہر درجہ کا بد مزہ, سخت ناگوار, جس سے دوستیوں کی میزبانی کی جائے گی اور ان کو اس کے کھانے ان کو اس کے کھانے پر مجبور کیا جائے گا کہ کھاؤ. یہ دنیا میں بڑی نعمتیں کھاتے تھے, حلال حرام کی تمیز کرتے تھے, دنیا میں جو آتا تھا کھا جاتے تھے, اب کھاؤ جہنم میں یہ پھر کا درخت. بے شک ہم نے اسے ظالموں کے لیے چانٹ کر دیا. وہ کہا کرتے تھے کافر جو تھے, انکار کرتے تھے, کہتے تھے آگ میں درختوں, آگ تو درختوں کو جلا دیتی ہے, تو جہنم میں آگ یعنی درخت کیسے ہوگا؟ یہ ویسے ہی باتیں بنائی ہوئی ہیں. ظالم یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ جو چاہے کرتا ہے اور جو چاہے کر سکتا ہے. تو اللہ کہتا ہے ان ہا شجرا تو تخرج فی اصل الجحیم, بے شک وہ ایک پیڑ ہے جو جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے اور جہنمیوں کے لیے اس کو یعنی بنایا گیا ہے, اس کی شاہیں جہنم کے درخواست میں پہنچتی ہیں. تک اوہا کأنہ رؤوس الشیاطین, اس کا شگوفہ ایسے جیسے دیہوں کے سر ہوتے ہیں, نہایت بد ہیبت اور قبیل منظر. جہنمیوں کے لیے وہ جو ہے وہ ان کی خوراک پیدا کیا گیا ہے. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا, پھر بے شک وہ اس میں سے کھائیں گے. شدت کی بھوک جب لگے گی, اور کھانے کو اور تو کچھ ملے گا نہیں, تو وہ کھائیں گے اس بدبودار اس کوڑے کڑوے درخت کو سمال اون امن حل بطور پھر اس سے پیٹ بھریں گے اور جب پیٹ بھریں گے اللہ اکبر پھر اس کی گرمی پھر اس کی تپش جو ہے وہ پیٹوں میں آگ لگائے گی اب وہ پانی مانگیں گے کہ باری تعالیٰ ہمیں پانی دیا جائے ہمارے پیٹوں میں جا کر ایک تھور نے ہماری آنکھوں کو کاٹ لیا ہے ہمیں پیاس لگی ہوئی ہے حد درجے کی پیاس میں وہ عذاب جھیلیں گے اور جب وہ عذاب جھیلیں گے حد درجے پھر اس کے بعد ثم ان لهم علیها لشوبا من حمیم پھر بے شک ان کے لیے اس پر کھولتے پانی کی ملاوٹ ہوگی الیاذو باللہ تعالی یعنی جہاں تھور سے ان کے پیٹ بھریں گے وہ جلتا ہوا پیٹوں کو جلائے گا اس کی سولے سے پیاس کا غلبہ ہوگا مدت تک تو پیاس کی تکلیف میں رکھے جائیں گے پھر جب پینے کو دیا جائے گا تو گرم کھولتا ہوا پانی اس کی گرمی اور سولے سے اس کی تھور کی گرمی اور جلن سے گرمی اور جلن سے مل کر تکلیف اور بے چینی بھرائے گی اور جیسا دوسری آیت کریمہ میں آیا کہ جب وہ پانی پیئیں گے اتنا گرم ہوگا کہ انتڑیاں ساری کٹ کر بہانے کے راہ باہر آ جائیں گی یہ جہنمیوں کو وہ جو دنیا میں اللہ رسول کا مذاق اڑایا کرتے تھے وہ جو دنیا میں دین اسلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے وہ جو غفلت کی زندگی گزارا کرتے تھے وہ جو کھاتے کھاتے حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے تھے جن کی زندگیاں حلال و حرام کی تمیز کے بغیر گزر گئیں وہ جو دنیا میں ہر لذیذ چیز کھانا چاہتے تھے چاہے حلال ہے یا حرام ہے تو فرمایا جب ان کو وہ کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا تو پھر ان کا وہ سارے کا سارا کھایا ہوا جو ہے وہ پکانے کے راہ باہر نکل جائے گا فہم علی آثارہم یحرعون تو وہ انہی کے نقشے قدم پر دوڑے جاتے ہیں وہ لوگ جو ہیں اور گمراہی میں ان کا اتباع کرتے ہیں اور حق کے دلائل واضح سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں انہم الفوا اباءہم ضالین بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا فہم علی آثارہم یحرعون تو وہ انہی کے نشانے قدم پر دوڑتے جاتے ہیں ہمارے باپ دادا کیا ہم نہیں نئی چیز جانتے ہم نہیں کرتے یہ ہمارے خاندان کی ریت ہے یہ ہمارے لوگوں میں رسم ہے ہم یہ کام نہیں کیا کرتے ٹھیک ہے اسلام کے احکام ہیں آج کتنے ہی لوگ ان کو اسلام کی بات بتائیں کہہ رہے ہیں جی ہاں بات تو ٹھیک ہے لیکن ہماری بھی کچھ رسمیں ہیں کچھ رواج ہیں ہمارے خاندان کی کچھ ریتیں ہیں ہماری ناک نہیں رہتی اگر ہم خاندان کی یہ اس رسم و رواج کو چھوڑ دیں بات تو تمہاری ٹھیک ہے ہونا تو ایسا ہی چاہیے لیکن کیا کریں میرے عزیز و اقربا نہیں مانتے میری اولاد میرے والدین میرے بیوی بچے نہیں مانتے اور پھر ہمارے صدیوں سے یہ یعنی ہمارے خاندان کی کچھ رسم و رواج آ رہی ہیں تو ان کو ہم نہیں چھوڑ سکتے تو رب کہتا ہے انہوں نے اپنے باپ دادوں کو گمراہی میں پایا انہیں کہنے کے قدم پر چلتے ہیں وَلَقَدْ لَقَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ اور بے شک ان سے پہلے بہت سارے لوگ گمراہ ہو چکے پہلے بھی کئی ایسی سنگتیں ہو چکی کروڑوں نہیں اربوں انسان اس دنیا میں آئے اور آ کر چلے گئے بڑے بڑے بھی آئے حسین و جمیل بھی آئے اور یہاں طاقتور بھی آئے کہاں ہے آج آج ان کے نام تک یاد نہیں ہے آج ان کی قبروں کے نشان تک یاد نہیں ہے آج ان کے چوکے ہوئے مکان اور ان کے اجڑے ہوئے شہر ہمیں دعوت عبرت دے رہے ہیں اور اللہ جل مجد و کریم فرماتا کل سیرو فی الارض اے میرے محبوب ان کو کہو جاؤ دنیا میں دیکھو کیا ہوا جھٹلانے والوں کا انجام ان کی ٹوٹی قبریں دیکھو ان کے اجڑے ہوئے محل دیکھو وہ ان کی بوسیدہ ہڈیاں دیکھو اور ان کی ٹوٹی پھوٹی قبریں دیکھو کہاں ہے آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان جاتے تو آپ آواز دیا کرتے تھے لوگوں ہم تمہیں دنیا کی باتیں بتاتے ہیں تم آخرت کی باتیں بتاؤ ہم بتاتے ہیں تمہیں تمہاری زمین پر تمہارے غیروں نے قبضہ کر لیا ہے تمہارے مکانوں میں تمہارے دشمن رہ رہے ہیں تمہاری بیویوں نے نئی شادیاں کر لی ہیں تمہاری اولاد تمہیں بھول چکی ہے اور آج تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں ہے اب تم ہمیں بتاؤ کہ تمہارا آخرت میں کیا حال ہوا. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد ہوتے ہیں اس سے پہلے کتنے ہی لوگ تھے. ہم بہت ناول پڑھتے ہیں, بہت تاریخ کے رسیا ہیں, اور لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ انہی ناولوں میں انہی تاریخوں میں بروں کا انجام کیا ہوا, اللہ رسول کے جسرانے والوں کا انجام کیا ہوا. کوئی غرق ہو گیا, کسی کو زمین کے ٹکڑے کو اٹھا کر آسمانوں کے ٹکڑے لا کر الٹا کر کے جو تھا وہ پہنچ دیا گیا, کسی کو مسخ کر کے سور اور بندر بنا دیا گیا, تو کسی پر پتھروں کی بارش برسا کر ان کو نیست و نابود کر دیا گیا. یہ تاریخ عالم کے سبھاؤ جو ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ لوگ پیچھے دیکھو اپنے ملک کے پورے پیچھے والے لوگوں کا کیا انجام ہوا, اور کس طریقے سے تم لوگ جو ہو وہ آج بے حیائی کر رہے ہو, بدتمیزی کر رہے ہو اپنے پچھلے لوگوں کو دیکھو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذَرِينَ, ہم نے ان میں بھی درس سنانے والے بھیجے تھے, وہ بھی نبیوں کو مذاق کیا کرتے تھے, وہ بھی قرآن و سنت کے احکام کو ٹالا کرتے تھے, تم بھی قرآن و سنت کے احکامات کو ٹال رہے ہو, تم بھی اسی طریقے سے انہی کے رستے قدم پر چل رہے ہو. دیکھو ان پر فنظرو فنظر, تو دیکھو کیف کان عاقبت المنذرین, ڈرائے ہوئے کا انجام کیا ہوا, ان لوگوں کا انجام کیا ہوا. آج دیکھو کہاں ہے فرعون, کہاں ہے حامان, کہاں ہے نمرود, کہاں ہے بخت نصر, کہاں ہے ابو جہل, کہاں ہے ابو لہب, عتبہ, شہبہ, ولید بن مغیرہ, کہاں ہے یہ سارے کے سارے جو اللہ رسول کو مذاق کیا کرتے تھے, جو دین اسلام کو مذاق کیا کرتے تھے, جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو بڑا کچھ بنا رکھا تھا. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرمایا ہے لوگوں ان لوگوں کی سب اکبر, آج لوگ کدھر ہیں؟ اللہ اکبر, اجڑے محل کے سلیاں گلیاں, مالکان نے ردوں دیا, قبرہ نے ملیاں. ذرا دیکھو تو صحیح, آج شاہی قلعہ تو تمہیں نظر آئے گا, آج لال قلعہ تو تمہیں نظر آئے گا, آج احرام مصر تو تمہیں نظر آئیں گے, آج کعب بن اشرف کی ٹوٹی ہوئی حویلی تو تمہیں نظر آئے گی, مدائن شیر کے کسرو کیسر کے ٹوٹی کے لیے محلات تو نظر آئیں گے. وہ کہاں گئے جو دنیا میں کبھی اپنے آپ کو خدا کہلایا کرتے تھے, رب کہلایا کرتے تھے, عبادت کرایا کرتے تھے, پورے ملکوں کے ملک مالک تھے, آج کدھر گئے؟ تو رب فرماتا جاؤ دیکھو اور پڑھو ان لوگوں کی داستان عبرت, اور ملاحظہ کرو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. ہمارے سامنے دور کی کیا بات ہے, ہم کتنے ظالموں کے جنازے اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں, اور دفن کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی جو معاملات ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ شاید وہ ہی تھا جو مر گیا, ہمیں تو موت نہیں آئے گی, ہم تو اسی طریقے سے زندگی گزاریں گے, اسی آسوئش سے رہیں گے. نہیں میرے بھائی, ایک دن جانا ہے, یہ جوانی, یہ حسن, یہ دولت, یہ حکمرانی, یہ حکمرانی کچھ بھی نہیں رہے گا. اور میں نے اس سے بھی عرض کیا تھا کہ کتنا پیارا کسی نے اس طرح اشارہ کیا کہ کہنا دے دیش سرا کھلا میں نہیں آنا, ہاتھ دیا میں فلانے تینوں کھول جاگنا. یہ جو آج آپ کے ساتھ ہنستے ہیں مسکراتے ہیں, یہ بھول جائیں گے, کل نئے دوست ان کے ساتھ ہوں گے, اور تیری قبر تک نہیں جائیں گے. رہ جانا تیرا ایسے مٹیدہ نشان ہوئے, بندیا جہان کے کرینا گمان ہوئے. یہ جہان ایسے ہی ہے, دنیا ایسی ہے, یہ بے وفا ہے, اس نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے دیکھو ان جھٹلائے ہوئوں کا, ڈرائے ہوئوں کا انجام دیکھو. الا عباد اللہ المخلصین, ہاں نیکوں کا بھی انجام دیکھو. سبحان اللہ, ایک یہ ہے کہ مرنے والا مر رہا ہے اور تکلیف سے پہاڑ اس پر ڈالے جا رہے ہیں, اور ایک وہ ہے کہ نشان مد نشان محمد باشو مر جائے تبسم بھر لبے ہوں. حضرت علامہ اقبال نے کہا میں تجھے مومن کی نشانی بتا دیتا ہوں کہ جب موت آئے گی تو مسکراتا ہوا جائے گا, اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہوگی. ایک وہ ہے اس کی ذرا انجام دیکھو، نمرود کا انجام دیکھو، حامان کا انجام دیکھو، فرعون کا انجام دیکھو، عثمان شیبہ ولید بن مغیرہ، ابو جہل و ابو جہل کا انجام دیکھو. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ذرا ان کا جانا بھی دیکھو، صدیق اکبر کا جانا بھی دیکھو، ذرا فاروق اعظم کا جانا بھی دیکھو، ذرا نیک آدمیوں کا جانا بھی دیکھو. کتاب الاولیاء میں امام ابو نعیم رحمت اللہ حضرت امام ابن ابی الدنیا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حقائق نقل فرمائی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت کا حاکم تھا، بہت جابر، بہت ظالم، بہت بڑا بادشاہ، تکبر و غرور کا مجسمہ تھا. ایک دن اپنے گھوڑے پہ بیٹھا اور باہر نکلا، اس کے حد نظر تک اس کی فوجیں تھی، گھوڑا ہاتھ میں تھا اور اس کے گھوڑے پر سواری پر پتہ نہیں کتنا سونا تھا، لگام سونے کی، اوپر کافی سونے کی، اور جو حد نظر تک غلاموں کی جو ہیں وہ لینے لگی ہوئی ہیں. جب تکبر اور غرور کا وہ مجسمہ باہر نکلا تو ایک پھٹے پرانے کپڑے والا ایک فقیر سا انسان نے آ کر اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ، اس کا کوڑا اور کوڑا اٹھا کر کہا، ارے ارے بدتمیز، تجھے پتا نہیں ہے وقت کے حاکم کی سواری جا رہی ہے اور تو نے آ کر آگے لگام پکڑ لی. تو اس فقیر نے کہا، مجھے تجھ سے حاجت ہے، ایک کام ہے. اس نے کوڑا گرایا، مارنے لگا، خبردار تو نے میرے راستے کو روک دیا، تجھے جرت کیسے ہوئی؟ تو فقیر نے دیکھا تو وہ کانپنے لگا. اب وہ فقیر کہتا ہے کہ میرا نام ملک الموت ہے، میں تیرے پاس آیا ہوں اور میں تیری کسی حالت میں جان قبض کرنا چاہتا تھا کہ جب تو رب کی مخالفت کر رہا ہو، جب تو تکبر کا پیکر بن رہا ہو. وہ گرا اور اس کے قدموں میں لوٹنے لگا، مجھے ایک منٹ مہلت دے دو، میں اپنے تخت پر جا کر بیٹھ جاؤں، پھر جاؤں اسے جان قبض کر لینا. کہا، نہیں، تمہیں ایک منٹ کی مہلت نہیں ملے گی، ابھی تمہیں اسی حالت میں تیری جان قبض کی جائے گی. تو کہا، اسی یعنی حالت میں اس کی جان جو ہے وہ قبض کی گئی. پھر وہی فرشتہ اللہ کے ایک نیک آدمی کی طرف جاتا ہے، ایک فقیر ایک فقیر بن جاتا ہے، اس کو جا کر کہتا ہے کہ میں ملک الموت ہوں. وہ خوش ہوتا ہے، کہتا ہے، ارے اللہ کے بندے، اللہ کے فرشتے کہاں رہ گئے تم؟ میں نے تیرا بہت انتظار کیا، میں تو تجھے تیرا انتظار کر رہا تھا، تو کہاں گیا؟ تو وہ کہے گا فرشتہ کہ دیکھ، میں تیری جان قبض کرنے آیا ہوں، لیکن میں تجھے بتاتا ہوں، کہتا ہوں کہ مانگ مجھ سے، میں تجھے مہلت دینا چاہتا ہوں. اللہ کا بندہ کہے گا، نہیں، مجھے مہلت کی ضرورت نہیں، میں دنیا سے بھاگنا چاہتا ہوں. وہ کہے گا، نہیں، کچھ مانگو. تو وہ کہے گا، ہاں، اگر دیتا ہے مہلت تو مجھے دو رکعت نماز نفل پڑھنے کی مہلت دے دے، جب میں دو رکعت نماز نفل پڑھ لوں، جب میں سلام پھیروں تو میری روح قبض کرنا، کیونکہ میں نے سنا ہوا ہے کہ جو کام آدمی کرتا مرے گا وہ کرتا اٹھے گا. جب میں اللہ کے حضور پیش ہوں گا تو میں اللہ کی نیاز میں، اللہ کے سامنے اللہ کی نماز کرتا ہوا اٹھوں گا. تو اس لیے فرشتہ کہتا ہے، ہاں ہاں، چلو ٹھیک، میں تجھے یہ مہلت دیتا ہوں، لیکن یاد رکھیے کہ یہ ہے نیک آدمیوں کا معاملہ، لیکن یاد رکھو ایک جگہ اللہ جل مجدل کریم نے شاہ تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اتخذوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت مسلمانوں، تمہارے مال، تمہاری اولاد رب کے ذکر سے تمہیں حاصل نہ کر دیں، اور جن نے یہ کیا وہ بہت بڑے نقصان والا ہے. خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا کہ تمہاری موت آ جائے. کتنی جائیدادیں لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کتنے بینک بیلنس لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کہاں استعمال ہوتے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے، کماتا کوئی ہے کھاتا کوئی ہے، اور پھر ان کا عذاب بھی ان کو ہوتا ہے، آج تیری اولاد نے تیری کمائی میں سے یہ بے حیائی کی ہے، آج وہ ٹی وی خرید کر لایا ہے، آج اتنی فلمیں دیتی ہیں، تیری کمائی سے عذاب اٹھا تو ہو رہا ہے، لذتیں کوئی اٹھا رہا ہے، تو رب نے کہا خرچ کرو اس کا پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، اور پھر کہو گے باری تعالیٰ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے، تمہیں ہمیں تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دی، ہم صدقہ کر دیتے سارے کا سارا مال، وکن اکم نے سارے ہی اور نیکن میں سے ہو جاتے، کبھی ہم سجدے سے سر نہ اٹھاتے۔ لیکن اللہ کہتا نہیں جو اخر اللہ نفسن اذا جا جا رہا، خبردار یہ یاد رکھو کہ جب وعدہ آ جائے گا تو پھر پلتے گا نہیں۔ اس لیے اللہ کہتا ہے مشرک کا مرنا بھی دیکھو اور مومن کا اس دنیا سے جانا بھی دیکھو۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کہتا ہے سنا تھا رات اندھیری چراغ لے کے چلے، ہم نے سنا تھا کہ وہ بڑے سخت منزلیں ہیں، کٹھن منزلیں ہیں، اندھیری قبر ہے، لیکن ہم نے سنا تھا کہ رات اندھیری ہے، ہم عشق مصطفیٰ کا سینے میں داغ لے کے چلے، سنا تھا رات اندھیری چراغ لے کے چلے، ہم تو محمد رسول کا چراغ جو ہے وہ اپنے دل میں جگا کر جا رہے ہیں، انشاءاللہ قبر میں بھی اس کی روشنی ہوگی، تو حشر قبر میں لہرائیں گے چشمے نور کے، تو حشر لہرائیں گے چشمے نور کے، قبر میں جب ہوگی ہوگی رسول اللہ کی، جب آقا کسی لے آئیں گے تو پھر کون سی اس لیے تو لما کرتے ہیں، اس لیے تو نیکوں نے کہا کہ جب موت آتی ہے تو مومن کے لیے تو ایک آتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نزا تاری ہو تو ان کی زوجہ موتما رونے لگی، حضرت بلال کا کہہ کیوں ہو رہی ہے، تو کہتے ہیں کہ حضرت آپ جا رہے ہیں تو میں خود ہو جاؤں، آج کی رات جب میں جاؤں گا تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا دیدار ہو جائے، یہی روایت غیر انہی الفاظ کے ساتھ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کہ جب آپ کی شہادت کا وقت قریب آیا تو بہت سارے لوگ جو ہیں آپ امیر و اقربا رونے لگے، تو مولا علی نے کہا کہ کیوں رو رہے ہو، کہا حضرت آپ جا رہے ہیں تو کہا خوش ہو جاؤ، آج رات میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا، ان کے صحابہ سے ملوں گا، اس لیے جان مومن کا جو توحفہ ہے وہ موت ہے اور کافر کے لیے وہی عذاب ہے، تو ہمارا ان کو دیکھو فینڈر کیسا کہنا ہے کہ بات المنظرین جو کھلاڑے وہ کا انجام دیکھو الا عباد اللہ المخلص، اور نیکوں کا انجام بھی دیکھو، مخلصوں کا انجام بھی دیکھو کہ جب مخلص جاتے ہیں تو فرشتے پیشوائی کے لیے آتے ہیں، جبرائیل امین پر بچھا رہے ہیں جبرائیل پر بچھائیں کہ پر کو خبر نہ ہو، جبرائیل دعائیں کر رہے ہیں باری تعالیٰ مجھے محمد علیہ ساری صلوات و سلام کے جو سلام امتی آئیں تو مجھے یہ توفیق دینا، میں ان کے قدموں کے نیچے اپنے تب چھا دوں اور کرا دے، میں ان کو شکر گزار دوں کہ کسی سب کو بھی خبر نہ ہو، اور یہ تو شوائی کن کے لیے ہے، وہ جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تعالیٰ علیہ بننے والے ہیں، جو ان کے غلام ہیں، جو ان کے خادم ہیں، ان کے لیے الحمدللہ پشتے جو ہیں وہ پشوائی کے لیے آتے ہیں۔ اللہ کرے کہ محبوب کے صدقے یہ ایسی موت مل جائے کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب بولوی رحمت اللہ تعالی سبحان اللہ نعت لکھی اور اس میں بڑی پیاری دعا مانگی، ساری دعا دی، ان کی تو قبول ان کی تو ہوگی، اللہ کرے ہماری بھی قبول ہو جائے گا، تو آپ نے نعت لکھی کیا جس سے تمہیں بدھیری ہے کیوں دلی اداس جنہری ہے، لون لون سو گھیری اج نیا جھڑیاں، تو آخر ہے تو واقع کا دیدار ہوا، تو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک، کتنے میر علی کتنے تیری سنا مشتاق کتنے جا علی، اس صورت نو میں جہنا تھا جان کھا کہ جانے جہان تھا سچ آخا کبھی گلشان تھا سب بڑی آگے پھر رد کرتے ہیں، یہ دن ہے آگے دعا کرتے ہیں، اور دعا کیا کرتے ہیں کہ وہ صورت شاندار پیش نظر رہے بچے نظر بچے رضا پر روزے حشر آکاش جگرت کی آمدیں پڑھ رہے ہیں، یہ صورت جو ہے یہ پیش نظر رہے ہماری آنکھوں کے سامنے رہے کب صورت شاندار پیش نظر رہے بچے نظر جب ہماری روح پر وار کرنے لگے تو بدوہا کا چہرہ سے نہ ہو اللہ اکبر۔ ایک صحابی تھے جب وقت نزا آیا تو پکار رہے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ، چھوٹا بچہ پاس تھا دوڑتا ہوا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا، آقا میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، میرے آقا ادھر سے چلے، ملکل محمد ادھر کھڑے ہوئے ہیں، ملکل محمد وہ تبس کرنے لگتے ہیں اور اللہ کہتا ملکل محمد کیا بھوب آ رہا ہے، میرے محبوب کے آنے تک اس کے گھر اس کے دوری روح کا بند کرنا، اتنی دیر میں میرے محبوب آ گئے، آقا کریم آئے اور اس صحابی سے بلا تھا میرے غلام کیا بات ہے کیوں مجھے بلا رہا ہے، تو آقا نے تو نہیں بلایا، کہا تیرا بچہ گیا اور اس نے کہا میرے والد بلا رہے ہیں بیمار ہے، کہا یا رسول اللہ میں تو محبت میں پکار رہا تھا بچے نے کہا شاید بلا رہے، تو اب ملکل موت کہتے ہیں اللہ جل مجبور کیوں کہتا ہے ملکل موت، اب آ موت اب اپنا اپنا شروع کر، اب وہ روح کرنے لگے، اللہ اکبر میرے آقا کھڑے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں میرے غلام کی پر وقت نزا ہے، روزے اگر روح پرہاز کرنے لگی ہلکے ملکل میں روح نکالنے لگے، میرے آقا پاس کھڑے ہیں، کتنے خوش قسمت اور خوش قسمت صحابی ہوئے کہ میرے آقا کہتے ہیں ملکل موت آرام سے یہ میرا غلام، یہ میرا غلام، یہ میرا صحابی ہے، تو جب آقا جیسے صحابی جنگے زخمی ہو گئے اٹھا کر لائے گئے آقا کے قدموں میں ڈالے گئے تو آقا کے گھسرتے آقا کے قدموں پہ آئے، آقا کے قدموں کو بھسا دے کر نہ مارا کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، مجھے شہادت بھی ملی اور آقا کے قدم بھی مل گئے، میں کامیاب ہو گیا، یہ کیا شہادت تھی، لیکن وہ کہہ رہا شہادت ہو آقا کے قدموں سے ہو تو سبحان اللہ، یہ دعا کتنی پیاری ہے کہ یہ صورت شاندار پیش نظر رہے وقت نگاتے روزے اشد، یہ قبر کہ پل کی جد ہو سی گزر، قبر میں بھی یہی ہو اور جب پل سراغ سے گزرنے لگے تو پھر جب دعا کا چیڑا سامنے ہو تو حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب علی شاہ صاحب گولی کہہ لو سب کھوٹیاں تھی سب کھڑیاں اگر ہم جیسے کھڑے ہو جائیں گے، اور حضرت امام علی سنت نے جب یہ دیکھا تو کہتے ہیں کہ رجا اب پل سے وجد کر کے گزریے کہ ہے رب سلم صلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو مومن کی جب موت آتی ہے تو پیشوائی کے لیے فرشتے آتے ہیں، پیشوائی کرنے کے لیے اس کی روح کے فرشتے آتے ہیں، اس لیے اللہ کہتا ہے الا عباد اللہ المخلصون، میرے مخلص بندوں کا بھی اس دنیا میں جانا دیکھو، سبحان اللہ۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ جب فوت ہوئے تو اتنا بڑا جنازہ بادشاہ نے ظلمن شہید کیا تھا، مرشید کا دور تھا اور وہ خلق قرآن کا ماننے والا تھا، جب پورا شہر امن آیا جنازے میں تو حضرت یحیٰ بن معین رحمت اللہ تعالی علیہ نے اعلان کیا، کہا لوگوں اہل سنت اور ان کے مخالفین کا جنازوں پر پتہ چل جاتا ہے، یہاں انسان تو کیا فرشتے بھی آ جاتے ہیں، اہل سنت کے جنازے پہ پتہ چل جاتا ہے کہ حق اہل سنت کے ساتھ ہے، دوسرے جب مخلص آدمی جاتے ہیں تو اللہ جل مجد الکریم کہتا الا عباد اللہ المخلصین، کسی مخلص کا بھی دیکھو جاتے ہوئے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا گھوم سے نکلے، محبوب کے کوچے سے ذرا گھوم کے نکلے، حضرت سیدی کے اکبر کہنے کے لوگوں میرے جنازے کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دروازے کو حق رکھ دینا، اور کہنا کہ اے محبوب تو آقا غلام اندر آنا چاہتا ہے، اگر دروازہ کھل جائے وہاں دفن کر دینا، وغیرہ جنت البقیع میں دفن کر دینا، تو جب آقا کے قدموں میں رکھا قدموں میں عرض کی گئی، آقا ابوبکر صدیق اجازت چاہتا ہے، دروازہ اپنا کھلا اور آ گئے اور حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو، اور ادھر ابو جال ہے مرتا ہے تو بچے کے چلے جاتے ہیں، بدبو بہتی ہے، لوگ گھر چھوڑ کے بھاگتے ہیں. اللہ جل مجدور سے نے شاہ سما دیا تھا کہ ایک مار اور اسی اولاد کے ساتھ نہیں آئے گی. بچے مرنے کے بعد بھاگ گئے ابو جال کے، بدبو آ گئی، گھر چھوڑ دیا. اب کسی کو کہا کہ ہم سے پیسے لے لو تو کہیں جا کر پھینکو ابو لہب کو. دشمنان رسول کا یہ حال ہوتا ہے کہ رویت ہے کسی بے ادب کی، یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. مرتے ہیں تو منہ بھی نہیں دکھائے جاتے، اور مومن جب اس دنیا سے جاتا ہے تو سبحان اللہ لوگ دیش کے مسلمان ہو جاتے. کتنے ہی مومن ہیں جب جنازہ نکلا تو کئی غیر مسلمان نے اسلام قبول کر لیا. ہمارے بچاتی حضرت محمد صاحب پاکستان فاضل پاکستان سردار احمد صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ تعالیٰ کا جب جنازہ دکھا تو دنیا نے دیکھا کہ الحمد للہ رب العالمین اوپر نور کی بارش ہو رہی ہے. کتنے ہی بد عقیدہ لوگوں نے اس دن کلمہ پڑھا اور مان گئے کہ سردار احمد بھائی آج کے رسول تھا. اور واقعہ تک یہ مسلمان مومن اس دنیا سے گیا ہے، ہم اس کو غلط سمجھ رہے تھے. یہ ہی مومن ہے کہ جس کے جنازے پر بھی الحمدللہ نور کی بارش بڑھ رہی ہے. ہم نے مولانا محمد اکرم رضوی عاشق رسول کو دیکھا، ہمارے پیر بھائی کہ جب شہید ہوئے اتنی سخت گرمی تھی، لیکن جنازہ پڑا جانے لگا تو الحمد للہ بادل آئے اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی. پھر آپ نے یہ اعلان کیا سبحان اللہ آئیں ٹھنڈیاں ہواں مدینے دیا، یاد آئیاں فضاواں مدینے دیا. پھر جب دفنایا گیا تو ساری دنیا نے دیکھا کہ قبر کے اوپر نور کی نہیں ہے اور ادھر ہوتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ الحمدللہ الا عباد اللہ المخلصین، جو اخلاص والے بندے ہیں ان کا مرنا بھی دیکھو، ان کا اس دنیا سے جانا بھی دیکھو، اور جو بےمان ہیں ان کا مرنا بھی دیکھو. کتنے لوگ جب مرے ہیں تو چہرے بدل جاتے ہیں، رنگتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، اپنے ہیں الحمدللہ نور کی بارش برس رہی ہوتی. لوگ ان کے چہروں کو دیکھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. تو رب کہتا ہے یہ رہیے، مرنے والے کو بھی دیکھو، کافر کا مرنا اور مومن کا مرنا اور عاشق کا مرنا اور منافق کا مرنا ہو. مومن جب اس دنیا سے جاتا ہے تو الحمدللہ رب العالمین، فرشتے پیشوائی کو آتے ہیں، اس کی روح کو نور کے لباس میں اڑا کر آسمانوں میں جا رہا، آسمانوں میں جب آسمان احمد کی حدیث ہے ہر طرف خوشبوئیں پھیل دی. یہ مومن کا مرنا، اس کی قبر کو دیکھو سبحان اللہ. جنہ عشق نوازا پڑیاں کبھی نہیں مردے. عاشق جو ہیں جنہ عشق نوازا پڑیاں کبھی نہیں مردے. اجی کال گلیاں دے دتے دیکھ لے دیوے بن کے. آج بھی دتا کا دربار دیکھ لیجئے، آج بھی امام اہل سنت کا منار دیکھ لیجئے، آج بھی بغداد میں جا کر غوث اعظم کا مزار دیکھ لیجئے، آج بھی بزرگان کی قبروں کو دیکھ لیجئے. اور علم ناب کو بھی دیکھیے، ایک مہینے کے بعد تک رمضان سمیٹ گیا تھا. دوسری اللہ عز و جل شان فرما رہا ہے الا عباد اللہ المخلصین، ہاں اللہ کے مخلص بندوں کو بھی دیکھو کہ فرشتے بھی ادب کرتے ہیں اور موت بھی ادب کے ساتھ پیش آتی ہے. موت بھی اور یہ حدیث قدسی ہے اور بخاری کی ہے. ماتا میں نے کام کرتے ہوئے کبھی تردد نہیں کیا. جیسے بندے تو رکھتے ہیں نا، پتا نہیں یہ کام کروں گا تو کیا ہوگا، کروں کیا. اللہ کہتا میں نے کبھی تردد نہیں کیا. ہاں جب میں اپنے مومن اور بلوں کی روح قبض کرنے لگتا ہوں تو میں تردد کرتا ہوں، پتا نہیں میں اس کی روح قبض کروں یہ پسند بھی کرے کہ نہیں کرے. موت کو ایسی دلہن بنا کر اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، پھر جنت سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں. ولی اللہ خود کہتا ہے کہ اب میں جانا چاہتا ہوں. رہی ملکر موت جو ہے وہ اس روح کو قبض کرتے ہیں، بخاری کی حدیث. اب کبھی کہیں ملکر موت آتے ہیں پھر اس کی روح کو قبض کرتے ہیں اب اللہ کا بھی جانا چاہتا ہے, اللہ کا بھی جانا نہ چاہے تو رب بھی کہتا ہے ملکر موت نہ جانا, میرا ولی چاہے گا تو جانا, نہیں چاہے گا تو نہ جانا. اس لیے جن کے گھر میں موت بھی الحمدللہ ادب کر کے آئے, عباد اللہ المخلصین, رب کے مخلص بندے جو ہیں اللہ والے بندے, ان کا دنیا میں دنیا سے جانا دیکھو اور بےمانوں کا بھی جانا دیکھو. تو میں گزارش کر رہا تھا ہو گئی کہ اللہ جل مجل دنیا سے لے جائے تو ان مخلصین آدمیوں کی سنگت میں لے جائے, ان مخلصین آدمیوں کے ساتھ ہمیں بھی لے جائے اور ہمارے ساتھ بھی وہی طریقہ کرے جو انہوں نے اپنے مخلص بندوں کے ساتھ اختیار کیا ہے. اللہ کرے مدد آئے اللہ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں میں آئے, اس کے آپ کے عاشقوں میں آئے, اور اللہ کرے کہ ہماری نسلوں میں قیامت تک بھی کچھ گستاخ جانا ہو. وما علی الا البلاغ المبین, انشاءاللہ ہمیں